Evime, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok tılsımlı bir şarkıyla beraberiz. Benim için çok önemli. Söylerken böyle ciğerimi parçaladığım şarkılardan bir tanesi. İnşallah hissiyatını da size geçirebilirim. O zaman keyifli dinlemeler. Sensin ne de benim. Şimdi sensin. sensizim, sen de bensiz. Başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Bir an gelip de küllenince yüreklerimiz dinlenince başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşüneceğiz. Etrafımızı sarıverecek bir boşluk ki asla bitmeyecek. Her şey bir anda anlamsız gelecek. İşte İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. İşte biz o gün tükeneceğiz. Uzaydan dünyaya. Konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.